پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت وارد ہوئی. کہیں کہا گیا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے, یعنی کیا سزا ہے, تو اس جگہ پر 100 سال کھڑا ہونے کو آسان سمجھتا بجائے گزرنے کے. اتنی سخت سزا ہوگی. لہذا نمازی کے آگے سے گزرنے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ان فرض کا سلام پھرے تو پیچھے جانا کوئی واجب نہیں ہے. اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنی وہیں جگہ جہاں فرض پڑھیں وہیں سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھ لیں. نمازی کے آگے سے مہربانی کر کے بالکل بھی نہ گزرا کریں. جتنی بار اب تک گزرے ہیں توبہ کر لیں. توبوا الی اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.